सुनी सिरा है चाहत के बाहें महकती ये कलियां मोहब्बत की गलियां ये फूलों के रास्ते है तेरे लिए ये गुलदस्ते है तेरे लिए आ जा मेरा मेरा तेरा सपना है जो भी यहाँ है अपना है तेरा मेरा मेरा तेरा सपना है जो भी यहाँ है अपना है स्वर्ग से भी सुंदर है ये संसार इस घर का घर का नाम रखेंगे प्यार इस घर का नाम रखेंगे प्यार पलकों में ख्वाब सजाएंगे हम तेरी बाहों में उम्र बिताएंगे हम तेरी पलकों में ख्वाब सजाएंगे कसमें खा ले अभी रूठेंगे ना हम कभी आकस में खा ले अभी अब ना करेंगे हम तुझसे तकरार इस घर का नाम रखेंगे प्यार इस घर का नाम रखेंगे प्यार दीवाना है एक दीवानी है सबसे जुदा अपनी प्रेम कहानी है एक दीवाना है एक दीवानी है हो चाहे रात हो हम दोनों का साथ हो दिन हो चाहे रात हो हम दोनों का साथ हो यूं ही करेंगे हम तेरा दीदार इस घर का नाम मुझको चाहे कितना कैसे बतलाए। अब तो कहीं तेरे बिना हम रह नहीं पाए। दिल तुझको चाहे कितना कैसे बतलाए। जिंदगी मेरी तेरे लिए हम लेंगे जन्म सौ बार। इस घर का नाम रखेंगे प्यार। इस घर का नाम रखेंगे प्यार। तेरा मेरा मेरा तेरा सपना है मेरा तेरा सपना है जो भी यहाँ है अपना है। स्वर्ग से भी सुंदर है ये संसार। इस घर का नाम रखेंगे प्यार। इस घर